राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 13 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे मूल्य मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। हमारे सामने प्रश्न आया है, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुभक्षमी, निर्ममो निरहंकार से शांति मनि गच्छति। तो निर्मम और निरहंकार की बात आई है, तो निर्मम और निरहंकार होने पर बर्ताव कैसे करता है? नर्म ममता के बिना ये अपने हैं ये दूसरे हैं, ऐसा भाग कैसे विभाग कैसे करते हैं? अपने के साथ कैसा बर्ताव करें, दूसरों के साथ बर्ताव कैसे करें? अगर सबके ही ममता है तो सबके साथ एक साम बर्ताव हो, और ममता है ही नहीं तो जिनके साथ ममता नहीं उनके साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए? मेरे प्रश्न को सुना नहीं आपने? मेरे प्रश्न को सुनो। ये जो कहते हैं निर्मम और निरंकार होने पर उनका बर्ताव कैसा होता है, तो मैं उस शंका को पुष्ट कर रहा हूँ। शंका है ना, वो क्या शंका है वो आप उस समझ समाधान के पीछे होगा ना। जब शंका को समझा जाए, आप कृपा करके पहले उस शंका को समझें, मानो प्रश्न को समझे, तब उसका उत्तर आवेगा। शंका कोई नहीं समझे तो उत्तर कैसे आवेगा? शंका ये है कि ये मेरे हैं ये मेरे नहीं है, ऐसा बर्ताव होने से मेरे हैं उनके साथ बर्ताव और तरह का होगा, मेरे नहीं है उनके साथ बर्ताव और तरह का होगा, और मैं हूँ यह तो मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ गृहस्थ हूँ वानप्रस्थ हूँ सन्यासी हूँ ब्रह्मचारी हूँ, तो उसका बर्ताव फिर मैं साधु हूँ तो साधु हूँ तो साधु का बर्ताव करेगा, गृहस्थी का करेगा कैसा करेगा? जब मैं हूँ है ही नहीं तो बर्ताव कैसे होगा उसका? मेरी बात पे आप ख्याल करें, ध्यान से सुने। तो मैं ऐसा मानता हूँ, एक अभिमान की बात कहता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि गहरे से गहरा विषय साधारण सादा आदमी आदि समझ लेगा। मैं अपनी तरफ से ऐसी दृष्टि से कहता हूँ, सुगम करके कहता हूँ, पर जो बिल्कुल नहीं जानते उनके समझ नहीं आएगा, उनकी समझ नहीं आएगा। थोड़ा सत्संग किया है थोड़ा समझते हैं, उनके समझ में आ जाए जैसी बातें हैं। तो बात एक पूछी गई है कि निर्मम और निरहंकार होने से व्यवहार कैसे होगा, ये प्रश्न आया। निर्ममो निरहंकार से शांति अधिगच्छति, निर्ममो निरहंकार से दुख सुभक्षमी, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। मानो कर्मयोग में भी निर्मम निरहंकार है, भक्ति योग में निर्मम निरहंकार है, और ज्ञान योग में निर्मम निरहंकार है। गीता में तीनों है। कर्म योग से निर्मम निरहंकार कैसे होता है, ज्ञान योग में निर्मम निरहंकार कैसे होता है, भक्ति में निर्मम निरहंकार कैसे होता है, उसके प्रकार है तो वो अभी नहीं कहना है, अभी तो इतना ही है कि निर्मम निरहंकार चाहे ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी हो चाहे भक्ति योगी हो, निर्मम निरहंकार का व्यवहार कैसा होता है ध्यान देकर सुने आप लोग। तो इस शंका को स्पष्ट करता हूँ, स्पष्ट शंका क्या है वो करता हूँ साहब, कि निर्मम होगा तो ये हमारे कुटुंबी है ये हमारे कुटुंबी नहीं है, दोनों के साथ कुटुंबियों के जैसा सबके साथ बर्ताव करेगा अथवा जो हमारे कुटुंबी नहीं है वैसा अपने कुटुंबियों के साथ बर्ताव करेगा, मानो निर्मम हो गया तो निर्मम होने से ममता तो रही नहीं, अब वो बर्ताव मेरा है ये मेरे नहीं उनके साथ बर्ताव कैसा होगा, चाहे तो जैसा संसार के साथ बर्ताव वैसा ही होगा, जैसे एक गृहस्थ है उसे माता पिता है स्त्री पुत्र है भाई भौजाई है ये है मेरे, तो ममता रहित होने से वो बर्ताव कैसा करेगा कि जैसे दूसरे की माँ हो दूसरे के पिता हो दूसरे की स्त्री हो दूसरे के पति हो दूसरे का ही भतीजा हो, तो वो हमारा तो है नहीं तो वैसे ही बर्ताव उनके साथ होगा। जब निर्मम निरहंकार हो गया तो जहाँ ममता निरहंकार थी वैसे ही बर्ताव उनके साथ होगा, और मेरे वाले साथ एक सौ बर्ताव होना चाहिए तो वैसे बर्ताव कैसे होता है ये शंका है, ठीक होगी ना नहीं ये शंका समझ में आई, बहुत शंका नहीं सकते, अगर शंका नहीं है तो प्रश्न भी नहीं है उत्तर भी नहीं, फिर शंका नहीं तो प्रश्न भी नहीं है उत्तर भी नहीं है, तो निर्मम निरहंकार होने से कैसा होता है बर्ताव, बर्ताव में कुछ फर्क नहीं आता, निर्मम निरहंकार में क्या होता है वो ज्यादा ध्यान देकर सुने, ये बात तो सुनना चाहे समझना चाहे तो सुगम है नहीं तो विद्वानों के लिए भी कठिन है, विद्वानों के लिए भी कठिन है, ये मैंने देखा है मेरे काम पड़ा है। तो बर्ताव कैसा होगा कि जैसे रावण और राम का युद्ध हो रहा है तो लक्ष्मण जी का मेघनाथ के साथ युद्ध हो रहा है, तो लक्ष्मण जी अगर मेघनाथ को दूसरा न समझे तो युद्ध कैसे करेगा, और अपने बंदर भालू है उनकी सहायता कैसे कर रक्षा कैसे करेंगे, और अगर मेघनाथ निर्मम निरहंकार हो जाए निर्मम हो जाए तो राक्षसों का पक्ष कैसे लेगा और बंदर भालुओं कैसे मारेगा, ये तो बर्ताव तो करना ही पड़ेगा, तो फिर निर्मम नहीं हुआ तो वो करता है बर्ताव। तो जैसे नाटक होता है रामलीला होती है, उस रामलीला में एक लक्ष्मण बना है एक मेघनाथ बना है, तो बर्ताव कैसा करता है शत्रु की तरह करता है, और वो तपसी कैसा है मेरे सामने मार दूंगा तो जानता है मेरा नाम मेघनाथ है इंद्रजीत मेरा नाम है मैंने इंद्र पर विजय कर ली है तू तपसी क्या चाहिए मेरे सामने, और वो कहता है तुम्हारों पर जीत करी मेरे सामने आकर पता लगेगा कर ले जुद। अब ये दूसरा न समझे तो कैसे कहेगा, दूसरा समझेगा तो कहेगा, तो दूसरा समझते हैं खेल में, खेल के बारे पर्दे के बाद साथ ही खाते साथ ही पीते साथ ही रहते, तो निर्मम निर्मम में क्या अर्थ है, तो खेल है, अब खेल में ही माता पिता है स्त्री पुत्र है भाई भौजी भतीजा है खेल है, खेल में अगर खेल पूरा न किया जाए तो बिगड़ जाएगा, खेल में खेल अच्छी तरह से नहीं किया जाएगा तो बिगड़ जाएगा ना खेल, और अच्छी तरह से खेल करेंगे तो सत्यता आ जाएगी, क्या करें खेल को ही सच्चा मानकर सत्यता आ जाएगी, अगर सत्य नहीं माने तो खेल बिगड़ जाएगा, तो सत्यता तो आवे नहीं या खेल बिगड़े नहीं, ऐसा बर्ताव होता है। तो ममता तो नहीं रहती है, परंतु ममता रहित बर्ताव होता है ममता की तरह, तो फिर फर्क क्या पड़ा? ज्ञान नहीं हुआ उसमें, ज्ञान हो गया उसमें क्या फर्क पड़ा? तो फर्क क्या पड़ा कि जैसे ममता वाला आदमी अपने कुटुंब की रक्षा करता है और उनका हित चाहता है, ऐसी रक्षा और हित सबके साथ रहता होगा। जहाँ ममता नहीं है वहाँ भी उसकी भी रक्षा हो, उसका भी हित हो, यह दृष्टि रहती है। तभी तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होंगे। तो जैसे ममता वाला ममता जिनके साथ है उनके हित की जैसी चेष्टा करता है, जैसा भाव रखता है, वैसे ममता रहित प्राणियों के साथ भी प्रेम का, आदर का, हित का बर्ताव करता है। और ममता अपने वालों में भी नहीं रखता है, अपने कहला वालों में भी नहीं, परंतु व्यवहार में ममता करेगा, व्यवहार में देखने में नाटक की तरह उसमें मेरा पना ही होगा, परंतु हित करने में आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजना। शरीर की उपमा, ये उपमा दे करके सबका हित कर, वो सहयोगी परमो मता सब योगियों में श्रेष्ठ योगी बना गया है। छठे अध्याय 32वां श्लोक, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजना। शरीर की उपमा, या आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, आत्मा शरीर को भी कहते हैं, आत्मा मन को भी कहते हैं, आत्मा बुद्धि को भी कहते हैं, आत्मा स्वयं को भी कहते हैं, और आत्मा परमात्मा का नाम भी आत्मा है। ये शास्त्र में आत्मा है, आत्म शब्द से। तो यहाँ आत्मोपमेन है शरीर की, यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, मानो अपना अपनो अपना ये। तो अपने शरीर की उपमा से, शरीर की उपमा का तात्पर्य क्या कि हमारे पैर में कांटा लग जाए तो उसकी परवाह नहीं, और माथे में लगे तो बहुत परवाह, ऐसा होता है क्या? पग में आराम हो जाए तो कोई बात नहीं, शरीर में आराम और माथे में आराम अच्छा लगे, अरे किसी में ही कांटा लगना अच्छा नहीं लगता, किसी अंग में भी, और किसी अंग का ही स्वस्थ होना अच्छा मानता है। तो जैसे शरीर में अपने सुखों हुआ दीवा दुखम, शरीर में सुख और दुख को समान समझता है, मानो किसी अंग में हमारे पीड़ा न हो और सब पीड़ा रहित हो जाए, ये सुख दुख हुआ। तो शरीर की उपमा से ये पता लगा, तो शरीर की उपमा देकर सब जग करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी दुख न हो, सबको सुख हो, ऐसा बर्ताव होगा। वे बर्ताव में भी यथा योग्य होगा, जैसे लड़कों में माँ का बरोबर भाव होता है, परंतु बरोबर भाव होने पर भी विषमता होती है। जैसे माँ रसोई बना रही है और दोनों लड़के भोजन को बैठ गए, अब दोनों लड़कों में स्वभाव में फर्क है, एक लड़का तो सुबह खा लिया फिर शाम को ही खाएगा, बीच में खाएगा नहीं, और एक लड़का दिन बकरी तरह चढ़ता ही रहता है, अब रोटी परोसती है तो ले ले, वो हरदम खाता रहता है, वो कहते माँ मेरे बजे ठहर जा ठहर जा, क्या माँ का फर्क है बेटा में फर्क है? अरे एक भूखा उठ जाएगा तो खाएगा नहीं, शाम को खाएगा, तुम तो फिर खाएगा ठहर जा, तो पहले उसको देगी, तो विषमता हुई ना। तो ममता तो एक समान होना चाहिए। एक साधु थे, एक घर भिक्षा को गए, भिक्षा गए तो भिक्षा के यहीं बैठ कर पालो, तो हम तो भाई आराम कर रहे हैं, कह दिया पालो, बस ठीक है, दो घर क्यों जाओ, वहीं पाल लिया अपना बैठ गया। तो माँ रसोई बना रही थी, तो उसको पूछा कि माता जी आप रसोई बना रही हो, इसमें तो बाजरे की रोटी बना रही हो और एक बाजरे का दलिया बना रही हो, लपटा दलिया राबड़ा, हाँ किसके लिए है? कि महाराज ये रोटी बनाती हूँ, बाजरे की रोटी बनाकर गुड़ देकर चूर कर घी डाल करके और बनाया श्री कृष्ण चूरमा। ये मेरे जो हल चलाता है गांव और खेत में उसके लिए भेजती हूँ, उसके लिए बनाया। और ये राबड़ा कि ये बीमार पड़ा है ना, कि दोनों तुम्हारे बेटे का हमारा राम जी का हमारा ये है, तेरे क्या भोजन नहीं करना तू महाराज क्या बात हुई, विषमता करती है अपने बेटों में ही विषमता करती है तो तेरे हाथ का क्या भोजन करे। एक तो ऐसा चूरमा करके गुड़ घी गाल करते, एक लोठा भी राबड़ा देवे, ये कोई ठीक बात है विषमता करती है। महाराज आप विषमता क्षमता करते हो तो क्षमता किसका नाम है, इसका नाम है किसको राबड़ा पाओ तो हर नाम राबड़ा ही पावे, हाँ तो उस चूर चूर मंदिर में। अरे क्षमता का अर्थ है हित, क्षमता का अर्थ हित है। अब वो दवाई दिया गया इसको तो बढ़िया शीशी की दवाई दी, हमारे को सफेद शीशी वाला बढ़िया हरी हरी शीशी उसी की दवाई दी, अरे हमारे को हरी दो। अब एक दस अल्लाह गया एक मंद गुस्त हो गया, अब एक दवाई देगा विषमता करते हो तुम, उसको किसी दवाई दे किसी कितनी मात्रा में किसी मात्रा में किसी को गोली किसी को चूर्ण भेद अच्छे नहीं है, एक ही दो सबको ठीक हो जाएगा। अरे क्षमता नाम है हित का, उसका हित कैसे हो, शास्त्र की मर्यादा क्या है, शास्त्र की मर्यादा रखते हुए सबके हित के लिए बर्ताव करना है वो क्षमता है। यदि ऐसा पाव पाव से सबको दे दो और एक एक पाव अथवा आधा से सबको गेहूं दे दो, अब आधे साल गेहूं खा नहीं चाहता दो तीन चार दिन में खावा है और एक दिन को सवा शेर खाना चाहिए, सुबह शाम हर चलाता तीन बहुत भोजन करता है, आज की क्षमता है समझे, क्षमता क्षमता है सर, यह क्षमता हो जा करती है। परंतु हमें जैसा देव वैसे पुजारी अक्षमता है सर, सब वैसा भाई ऐसा नहीं, खेत करता है उसको रोटी ज्यादा अन्न ज्यादा चाहिए, उसको तीन वक्त भोजन करता है चार वक्त करते हैं चाहिए भोजन, सुबह कलेवा करते हैं फिर रोटी वक्त भोजन करते हैं फिर दोपहर करते हैं फिर शाम को बेड़ू चार वक्त बेड़ू होता है, शाम को बेड़ू दोपहर में दोपहर होता है और भोजन को भोजन में सुबह कलेवा। अब साधारण आदमी देव चार बजे खा जाएगा कैसे करेगा, तो जो काम धंधा करता है उसी खुराक कितनी है, खुराक के अनुसार देना ये क्षमता है, यू नहीं कि एक पाव पाव दे दे सबको ही, वस्तु इतनी हो ज्यादा है नहीं तो भाई पाव पाव दे दो, इतनी पांती आवे पांती आवे दे दो, तो पांती में ऐसा कर सकते हो आप पांती आवे जितना, पर उसमें बालक के उतना ही बड़े के जवान को उतना ही, अरे ऐसा देखना हो साधु है एक एक चद्दर दे दो तो हम बरोबर चद्दर दे दो कोई परवाह नहीं। तो क्षमता क्या है कि अपने स्वार्थ का त्याग और उसका हित, ये दो बीच चाहिए तुम्हें। क्षमता का बर्ताव करना चाहते हो तो अपने तो स्वार्थ का ममता का त्याग हो, पक्षपात का त्याग हो और उनका हित हो, तो पक्षपात त्याग करके हित की दृष्टि से किया जाए ये निर्मम आदमी का काम है। ममता जिसकी होती है वो ऐसा नहीं कर सकता। गीता प्रेस से जो बाढ़ आ जाती है उसमें अन्न देने को चले गए हैं, अभा करणो निर्मलसर डूब गया निर्मलसर पूरा पानी में, उसकी सहायता के लिए गीता प्रेस ही गए हैं। तो गीता प्रेस में सहायता करने वाले भले वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो और चाहे मेघवाल हो चाहे ब्राह्मण हो, भूखों को अन्न देंगे वहाँ, ऐसा नहीं भी ब्राह्मण को देंगे बेगवा को नहीं देंगे हिंदू को देंगे मुसलमान को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है, मेरे सामने काम पड़ा है ना, तो उसमें भूखा है उसमें अन्न दो। अब उसमें जाति का पक्षपात रखे ये भी हमने देखा है, एक बात याद आ गई आप लोग क्षमा करेंगे, हम तीर्थ यात्रा में गए तो एक शहर था उसे पहुंचे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, रात्रि में ठहरना था तो ठहरना था, गए धर्मशाला में तो धर्मशाला गए तो वो सनातनी हो उसमें जैन धर्मशाला लिखा हुआ कि नहीं यहाँ ठहर नहीं सकते, मन में नहीं ठहर दिया जैन धर्मशाला है वैष्णव धर्मशाला है उसमें नाम नहीं ठहर दिया, वो शहर नाम भी भूल गया मैं, फिर मैं रात को कहाँ ठहरे, मेरी दो मोटरें थी हमसे कही कहाँ ठहरे, तो एक सज्जन बोले देखो ये कन्या पाठशाला है, ये रात भर तो ऐसा था सुबह खाली करना पड़ेगा, सुबह खाली कर देंगे तो रात भर ठहर जाएगा। वो हमारा ठहराया, कहते तुम जैन नहीं हो नहीं ठहर देंगे। तो वो कोई मैं पाप नहीं समझता हूँ, अन्याय नहीं है, जैनों का हमारा पैसा लगा है, जैनी जैनी ठहरे कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई विषमता नहीं है। परंतु विषमता यूं है कि मनुष्य मात्र के नहीं है, वो उनके लिए ही है, तो उसे भी ऐसा ही करो। परंतु क्षमता ना उसका है कि भी रात भर रहना है और खाली मकान पड़ा है तो कोई आ जाए कोई रह जाए, बढ़िया बात तो ये है। और वो रखे तो हम दोष नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, हम जैनियों का ही पैसा लगा है, जैनी जैनी यहाँ ठहरेंगे, ये सनातियों का पैसा लगा है सनातियों यहाँ ठहरेंगे, मद्रास में देखा सुनरों की धर्मशाला है वो कोई ठहरो, हम लोग भी गए दूसरे भी गए, सुनरों की धर्मशाला है कोई किसी को मना नहीं, कई सुनारी ठहरो ब्राह्मण मत ठहरो, ऐसे कई तरह धर्मशाला है। तो ऐसी ऐसी भी चीजें हमने देखी है, उसमें भी दोष नहीं है, उन्होंने नियम बना दिया कि हमारे इस नियम से ऐसे रहेंगे, ज्यादा क्यों बुरा लगेगा किसी इस वाले, थोड़ी बात हमारी भी थोड़ी बातें हैं, ये भिक्षा हो गया कि हम तो भिक्षा नहीं देंगे, अच्छी बात लोग काम पड़ा ऐसा। फिर मैं शंका हुई पूछा भी समाधान हुआ, सूरजमल की धर्मशाला है हरिद्वार में, उस धर्मशाला में लोग जा रहे थे तो हमारे देरी हो गई, हम देरी से पहुंचे हरिद्वार, जाना था हमें ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, तो रात्रि में लोग जा रहे थे बड़ी प्रसाद प्रसाद लिए जा रहे थे, तो हम जाने लगे तो हमारे को रोक दिया कि जगह नहीं है जगह नहीं है। मेरे समझ में नहीं आई, मैंने पूछा भाई जगह नहीं है तो इसे कहाँ ठहरेंगे, और जगह नहीं है तो ठहरेंगे कहाँ, और जगह है तो हमारे रोकते क्यों हो। तो बड़ी सज्जनता से उत्तर दिया उसने कि हमारा इस देश में कौन है क्या पता लगे, और ठीक बात आप उचित है भाई, हम शादी में सो राजा डाकू आजा कोई तो कैसे करे, बिल्कुल राजी राजी रोट गए, हमें उत्तर मिल गया ना कि मेरा इस बीच में कौन आता है क्या पता है, ये बीती हुई हमारी बात है, नहीं जाने दिया हमारे बीती नहीं जाने दिया, अब बात ठीक ही है, अब सो रहो जा जाओ, हमारा तो महाराज समुद्र है, हीरा भी होते हैं और शंख भी होते हैं और कौड़ियां भी होती है, समुद्र है सब होती है, सब तो साधु में सब तरह चीज आती है, रावण भी साधु बन गया, काल ने भी साधु बन गया, काल ने भी रावण राहु राहु बन गया, तो उगरे ही अंतर हो बन, सब बन जाते हैं। तो ऐसा उत्तर देना मेरे संतोष या संतोष नहीं रहा, ठीक बात की मेरे उसी तरह चले गए। फिर कोई आप गाड़ी जा रही थी ऋषि के उसमें चले गए, फिर उसे कोई माई धर्मशाला में काम करी उसमें ठहर गए रात्रि का, सुबह चले गए। तो ऐसी बात मेरी बीती हुई है, तो भाई अलग अलग धर्म है वैसे ठीक बात है, भी बर्ताव करते हैं, शंका हो जाती है पूछ लेते हैं, पूछने में कह दिया मैंने समाधान हो गया, हमें कुछ भी कर दिया ठीक बात है सच्ची बात है। तो इस तरह समता नाम किसका है, अब ये भी समता ही है जैसा होगा क्या पता, ये भी समता ही है, और वो भी जैन जैन रहे और नहीं ये भी समता ही है, अपना नियम है ऐसा उस नियम के अनुसार चले। परंतु वास्तव में जो तत्व के पुरुष होते हैं उसमें ये भेद नहीं होता, ना जाति का वर्ण का आश्रम का, परंतु मर्यादा में भेद जो साधारण रखते हैं उनसे ज्यादा होता है। भोजन करने में मेरी एक बात सुनी समझी याद आ गई, भोजन करने में जो स्वादी आदमी होता है वो होते हैं कि खता नहीं वो ऐसा होता है। मेरे एक धारणा है कि जो विरक्त होते हैं और जिह्वा के वश में लोलुप नहीं होते हैं उनको जितना स्वाद का ज्ञान होता है जिह्वा के लोलुप को उतना ज्ञान नहीं होता। मानो संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से अभिन्न होने पर होता है। ज्ञान है कि दो प्रक्रिया अलग अलग है, संसार में घुला मिला संसार का ज्ञान नहीं कर सकता, परमात्मा से अलग रहेगा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकता, बातें सीख सकता है पढ़ा सकता है पढ़ सकता है ग्रंथ हो सकता है, परंतु परमात्मा ज्ञान नहीं होता परमात्मा का ज्ञान होगा जो परमात्मा के साथ अभिन्न होगा, और संसार का ज्ञान तब होगा, संसार की आसक्ति मिटेगी तब। राग आसक्ति रहते हुए ज्ञान नहीं होता संसार का, और परमात्मा से भिन्न रहने पर परमात्मा पूर्ण ज्ञान नहीं होता। फिर भी परमात्मा को पूर्ण रूप से नहीं जानता, अपनी तृप्ति हो जाती है। तो निर्मम होने का अर्थ उसके द्वारा विषमता का बर्ताव हो चाहे समता का, दोनों बर्ताव हित की दृष्टि से, अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग और दूसरे का हित, इस दृष्टि से सबके साथ में बर्ताव होता है निर्मम होने पर। अब इसमें शंका और पूछ, दूसरी बात एक और है, निर्मम और निरहंकार की दूसरी बात एक और है। ये जो मैं हूँ, ये जो मनुष्य के भीतर अनुभव होता है, मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये एक अहंकार तो होता है चिद्जड़ ग्रंथि का, और एक अहंकार अंतःकरण की वृत्ति का। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण की वृत्ति है, और मैं ये हूँ ये चिद्जड़ की ग्रंथि है, दोनों में अहंकार होता है। आप सोचे, अहंकार दो होता है, एक जड़ चेतन की ग्रंथि का अहंकार होता है, और एक मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अहंकार होता है। वो जैसे मन वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, अहंकार वृत्ति है, वो अध्यात्म ये जड़ चेतन ग्रंथि नहीं है, वो देहाध्यास नहीं है, वो वृत्ति। जैसे ज्ञान होता है तो हमारा मन से ज्ञान होगा, इंद्रिय कर्ण से ज्ञान होता है, नेत्र से ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान की वृत्ति होती है। तो चिज्जड़ ग्रंथि वाला अहंकार मिट जाता है, व्यवहार वाला अहंकार रहता है, ऐसे बर्ताव होता है उसका। ये दोनों वर्ग है। अब इसमें शंका और पूछे, इसमें शंका और पूछे, तो निर्मम निरहंकार होने पर व्यवहार बड़ा श्रेष्ठ होता है। इस वास्ते गीता ने लिखा है, यद यद आचरति शेषस्तत्त देवेतरो जना स यत् प्रमाणम्। यद यद आचरति श्रेष्ठ 21 है, चौथा अध्याय 21। तो यद यद आचरति शेष 30 अध्याय की, तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जना स यत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा, वो ज्ञानी कौन सा? जो ज्ञानी दो तरह के होते हैं, एक ज्ञानी होता है मर्यादित, एक होता है अवधूत, एक वृद्ध त्यागी होता है, एक अवधूत होता है। तो अवधूत कोटि के लिए ये बात नहीं है। आदर्श कौन होता है? जो संसार में रहते हुए संसार काम करता है वो आदर्श होता है। थोड़ी बात गीता की आई है, सब लोग इतना नहीं समझेंगे भाई। दो बात आई इसमें, यत यत आचरति शेष तत् तत इतरो जना, जो श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष आचरण करते हैं वैसे ही लोग आचरण करते हैं, और वो जिसको प्रमाणित कर देगा ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसके अनुसार लोग आचरण करते हैं। तो ये आचरण करने के लिए दो बात आई, एक तो श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का असर उस आचरण के अनुसार आचरण करते हैं, और एक वो कहने के अनुसार आचरण करते हैं। तो आचरण के अनुसार के 5 शब्द आए हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव, यत यत तत् तत् एव 5 है, और वचन से स यत प्रमाणु गुणते लोकस्तभिवर्ते, 2 ही शब्द है यत तत्। मानो आचरणों का असर 5 गुना पड़ता है और केवल वचनों का असर 2 गुना पड़ता है। वचन से कह दी बात आचरणों में नहीं है जो असर नहीं पड़ता इतना, आचरण की बात है वो असर ज्यादा पड़ता है। पर वो भी करना चाहे उसके पड़ता है, सबके थोड़े पड़ता है, सबके असर नहीं पड़ता है। जो जिज्ञासु होते हैं सत्संग होते हैं वो पड़ता है। तो यद आचरति श्रेष्ठ तत्व देव, ये बात कही 21 में 25 में कहते हैं क्या, शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्त शिकीर्षो लोक संग्रहम। कहते हैं शक्ता कर्मण्य विद्वांस अविद्वांस, जो विद्वान नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, कर्म में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, परलोक में आसक्ति है, सुखों में आसक्ति है, तो यथा कुर्वन्ति भारत, यथा कुर्वन्ति कौन यथा कुर्वन्ति अविद्वांस है, वो जैसे करते हैं तथा कुर्यात कौन विद्वान। यहाँ आदर्श हुआ है मूर्ख, अनुयायी हुआ है ज्ञानी। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति कुर्यात तथा सक्तस्य कुरुषुर लोक संग्रहम। लोक संग्रह चाहता विद्वान को भी वैसा करना चाहिए अज्ञानी की तरह। तो अज्ञानी आदर्श हुआ, यज्ञता शेष में आगे वो आदर्श हुआ ज्ञानी, अज्ञानी अनुयायी हुए, विरोधा था दोनों में। ख्याल किया अगली, फिर सुन लो, ख्याल करो आप लोग, गीता पास में गीता पाठ में पास में ले लो, याद है वैसे समझो। 21वें श्लोक में तो कहते हैं कि यदि आचरती शेष तद तदेव, शेष करे वैसे ही करते हैं। और उसमें कहता है शक्ति कर्म वे सकता, वे तो करते हैं, अरे कर्मों में आसक्त हो वो सकम भाव से कर्म करते हैं, ऐसा विद्वान को चाहिए कर्म करे। आज्ञा दी है भगवान ने कि अज्ञानी को आदर्श समझो, उस आदर्श के अनुसार तुम काम करो। ख्याल में आया नहीं, गीता को पुस्तक लो। यदि आदर की श्रेष्ठ या सदस्य आदर्श हो से, या सदस्य आदर्श हो से, तब तथित रूप से अनुयायी है। आदर्श मानो श्रेष्ठ, बड़े बीरे काढ़ी लार, सोई बीरा लारो लार, मारवाड़ी है का। जो बड़ा बीजा जैसे जैसे छोटी है वैसे ही चले, वैसे ही चले। तो बड़े वीर कार्यकारी श्रेष्ठ वैसे चलते हैं। और ज्ञानी के लिए कहा, ये तो अज्ञानी करते हैं ऐसा, और ज्ञानी के लिए हुक्म दिया कि ज्ञानी ऐसा करना चाहिए। ज्ञानी के ऊपर विधान है, शास्त्र मस्मान निवर्तते, ज्ञानी पर कोई विधान नहीं चलता है, पर विधान करते हैं भगवान। कैसा करे के सकता कर्मणि अविद्वांस, जो विद्वान नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, कर्म में आसक्ति है, फल में आसक्ति है, परलोक में आसक्ति है, वे जैसे आसक्त होकर काम करते हैं विधि यज्ञ आदि, ऐसे ही ज्ञानी को चाहिए उसी तरह से ही करे। आज्ञा देते हैं, अज्ञानी करते हैं जैसे ही ज्ञानी को करना चाहिए, तो ज्ञानी को करना पड़ता है। अज्ञानी तो बेचारे सीधे साधे हैं, ये दे दे आचरण की शेष तत्व कर लेते हैं, पर ज्ञानी को चाहिए वैसे ही करो जैसे ज्ञानी करे। वैसे एक बार शाब्दिक अर्थ यही है, शाब्दिक अर्थ यही होगा। अब इसमें विरोध आता है, देखो भाई ममता अहंता के बिना कैसा होता है विषय, तो ये कहना है ना। मैं मूल प्रश्न है कि ममता अहंता के बिना आचरण कैसे होता है, अब उसको विचार करना विशेष करना पड़ता है। अब सुनो आप, कम से कम ये तो सुन लिया ना, अज्ञान क्या है, यहाँ के लिए ज्ञानी आदर्श और ज्ञानी के लिए अज्ञानी आदर्श, ये भेद समझ लेगा नहीं, नहीं तो समाधान कैसे होगा। भेद समझ में आया कि नहीं, तो ये भेद क्या कहता है। यदि आचरती वजह श्रेष्ठ करते हैं तद अनुवर्तते, और उसको करना चाहिए यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा श्रीकृष्ण लोक संग्रह। लोक संग्रह चाहता हुआ लोगों का उद्धार करने के लिए जैसे आसक्ति वाले पुरुष करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को आसक्ति रही को कम करना चाहिए। आज्ञा दी तो तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ यथा और तथा है, वहाँ यथ और तथा है। मानो प्रकार तो लेना चाहिए अज्ञानी का और मात चीज लेनी चाहिए ज्ञानी की। प्रकार क्यों है कि सकाम आदमी जितना ख्याल रखता है कि इसमें थोड़ी कमी रह जाएगी, पुत्र के लिए किया थोड़ा कमी है, अंग भंग पुत्र कर लेगा, इस बात से खूब सावधानी से ठीक काम करता है। कर्म में आसक्त है वो, क्योंकि कर्म के फल में गलती कहीं हो जाएगी तो फल में गलती हो जाएगी। इंद्र शत्रु वर्धन सभा कह दिया, शत्रु पर आधार उल्टा फल हो गया, तो स्वर का भेद होने से उल्टा फल हो गया। तो कर्म में आसक्त है वो खूब सावधानी से कोई फर्क नहीं जैसा करते हैं। विद्वान को चाहिए उसके फर्क आसक्ति रही थे वो तो वैसा काम करना चाहिए। तो शास्त्र की मर्यादा के लिए जैसे अज्ञानी करते हैं वैसे ही ज्ञानी को करना चाहिए। ज्ञानी करे कर्म विधि यथावत लोक व्यवहार लिपेन धूम अग्नि से जानियो जगत असार। ये तो जानते ही हो मन विधिवत जैसे अज्ञानी करते हैं वैसे ज्ञानी को करना चाहिए। सुनो समझ नहीं यथार्थ था इसमें तो मतलब क्या है कि जिसके स्वार्थ नहीं होता उसी कर्म में उपेक्षा हो जाती है। तो कर्म में उपेक्षा मत करो आसक्ति वाला करे जैसे करो। मानो करते हुए कर्म ठीक सांगो पांग पालन करना चाहिए तत्वबोध होने पर भी। क्यों कि चिकित्सुर लोक संग्रह वो यद्यदाचति ये लोक संग्रह यदि आदरती श्रेष्ठ तथा ये लोक संग्रह में वापिस संपर्ष तुम्हारी श्रुति ये 20 में 21 में ये है। तो लोक संग्रह दोनों में लोक संग्रह है उसके अनुसार काम करे उसमें भी लोक संग्रह है और अज्ञानी ज्ञानी है जो अज्ञानी की तरह उसमें भी लोक संग्रह है। मानो ज्ञानी का त्याग और ग्रहण दोनों में लोगों का हित होता है। जिस तरह से हित हो वैसा काम करे। तो काम करने में विधि युक्त सब सांगोपांग ठीक तरह से करे। तो करने में आदर से अज्ञानी और स्वतः मात्र कर्म करने में आदर से ज्ञानी और किसमें संकाश में किसमें कि जो फल चाहते हैं परलोक चाहते हैं पुत्र चाहते हैं धन चाहते हैं विजय चाहते हैं वे पुरुष जैसे सांगोपांग करते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि अपनी आसक्ति नहीं है परंतु सर्व लोक संग्रह के लिए वैसा ही करना चाहिए। लोक संग्रह दोनों में ख्याल में आया नहीं पता नहीं हमें शंका हो कुछ आप ख्याल है ठीक समझे थे बरोबर आप बताओ बरोबर समझ आई नहीं तो कैसे कर दूंगा कहीं। मानो ज्ञानी तो सर्वथा आदर्श है और अज्ञानी शास्त्रीय विधि करने में उसके अनुसार ज्ञानी को भी विधि पूर्वक करना चाहिए। ये यथा और तथा है इसमें तो प्रकार को अज्ञानी का लेना चाहिए। अज्ञानी का प्रकार होता है कि वो सकाम होता है वो सावधानी से काम करता है और उसकी कामना है ही नहीं तो गफल हो सकती है तो वो गफल नहीं चाहिए। शास्त्र में आता शास्त्र में समान निवृत्त थे ज्ञानी से शास्त्र ऊंचा उठ जाता है शास्त्र शास्त्र से ऊंचा उठ जाता है ज्ञानी। शास्त्र है वो शासन है शास्त्र अनुशिष्ट धातु से स्वर्ण प्रति होने से शास्त्र बनता है वो तो शास्त्र व शासन में रहो और ज्ञानी महात्मा से ऊपर शासन नहीं रहता है विधि जिसे ऐसा करो ऐसा करो नहीं रहता है। तो क्या होता है कि श्रीकृष्ण लोक संग्रह चाहता हो काम वैसा ही करे आशक्ति कर जैसे करे इस बात दोनों ठीक हो जाए। अब शंकर जी बोलो ज्ञानी करे कर्म सब विधिवत लोक व्यवहार लिपेन धूम अग्नि से नभ आकाश जानियो तो सार लिप्त नहीं होवे पर वैसे ही काम करे सभी। तो बिना अहंकार के स्वार्थ का त्याग कर लोगों के हित के लिए काम करे जो करे जो लोगों के हित इस वास्ते ज्ञानी महात्माओं के द्वारा लोगों का बहुत हित होता है। हाँ बोले सुनो लोग संग्रह के लिए करे क्या शिकुल विकास अभी शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा संग तथा आशक्त अशक्त चिकीर्षु लोक संग्रह चिकीर्षु तथा कुर्यात्। तो ज्ञानी का बर्ताव कैसा होता है अहंता ममता के बिना कैसा बर्ताव ऐसा बर्ताव होता है अब जिस भाई ने प्रश्न किया है वो समझ में आएगा। फिर किसी ऐसे ज्ञानी अज्ञानी का बर्ताव दो तरह का होता है, परंतु सबसे एक तरह ही है। संतों की गत रामदास लग से लग से लखिया न जाए। संतों के आचरण को लोग सब पहचान नहीं सकते। वही खाते पीते वही लेना देना होता, वैसे ही वो ममता अहंता होती है, अपना है एक दूसरा ऐसा होता है, भक्त वैसे ही होता है। तो संतों की गत रामदास लग से लखिया न जाए। बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था, भीतर उल्टा है। तो बाहर इंसान क्या पता लगे, देखो ज्ञानी का क्या पता लगे, रोटी वही खाते वही पानी वही पीते सोते वही ये बात वही करते हैं। जनक जैसे लड़ाई करनी लड़ाई भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं, तो उसको जानना कठिन है। जिसमें भी दोनों में फर्क है वो आता है महाराज वाणी में, क्या की शोभा जगत में करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत के भेदी बिल्ला हो। त्याग वाले संत को तो जान लेंगे, पर गृहस्थ में रहते वाले संत को संत नहीं जान सकता, क्यों गृहस्थ में बर्ताव गृहस्थ की तरह करता है, इसमें कैसे जाने। तो त्यागी शोभा, त्यागी की शोभा कर सकते सब सब लोग है, त्यागी है जाओ, त्यागी है त्यागी, वो झंडा है त्याग का, ये झंडा ले लिया सा, हम त्यागी है सा, त्यागी है झंडा लिया फिर तो दिखे लोगों नहीं। परंतु हरिया गृहस्थी संत का गृहस्थ आश्रम हो और संत हो ऐसा भेदी बिल्ला हो, बहुत भेदी कम होते हैं, लोग जानते नहीं। एक कहानी सुना ठीक समझ में आ जाए। एक अच्छे संत महात्मा थे भजन करने वाले, और गांव के लोग सत्संगी आते थे, तो सत्संगी बहुत आते थे। उनमें एक भाई का लड़का, जवान लड़का मर गया। लड़का मर गया तो वो अपनी स्त्री को समझाता है कि देखो भाई संयोग वियोग होने वाला है, मरने वाला मरेगा ही। कितनी बातें सुनाई, वो रोना छोड़े नहीं, बड़ी रो रही थी। तो अपने महाराज से जाकर पूछा कि महाराज लड़का मर गया, ये तो प्रभु का संबंध है, पर मेरी स्त्री रोती बहुत है। तो संत बोले भाई मैं तो बालक बन से साधु हुआ हूँ, अब गृहस्थी कैसा करना चाहिए मेरे को पूरा पता नहीं है, क्योंकि मेरे को अनुभव नहीं है। तो एक अमुक जगह सेठ है, वो गृहस्थ है, तो उससे जाकर पूछो कि कैसे करो, वो आपको बताएगा इस बात को। मैं तो बालक बने साधु हुआ हूँ, जानता ही महाराज वो कई बातें पूछे। बोल डीरे चोर बाधो देख पणियारी रोई, बोल डीरे चोर बाधो मान लू देख पणियारी रोई, ते सगो को लगा ने सोई, ते सगो लगा ने सोई, इन्हें बाप रो बहनो ही मार लागत नो। अब कौन पैसा है, इन्हे बाप रो बहनो ही मारे लाग तो नो ही, जो सब लगे नहीं सोई मारे कुछ नहीं लागे, तेरे बाप रो बहन ही हो जो मारे नो ही हो। अब यही तक राजा जो बैठी है संसार में, ये बैठा है जो समझाए, बाप रो बहन हुई, बाप रो बहन हुई, बाप रो बहन हुई, बहन नंद हुई, नंद रो पति नंद ही लागो तो नंद ही लागो, क्या फिर बाप रो बहन हुई भाई लाग तो नंद हुई तुम्हारो बेटो हो यो। व्यवहार समझे तो समझ ले, सगो लगे तो सोई, इन बाप रो बहन हो मार लाग तो नंद हो बेटो हो, पर समझ ले जा रही आदमी अनुपूस नहीं समझे। मेरी बातें सुन लोग आश्चर्य करे, मैं थोड़ा देखो नहीं मारे बाप रो बहन हो मार लाग तो नंद हुई न सगो लगे नहीं सोई, सगो सब कुछ नहीं है, बाप रो बहन हो मारे लाग तो नंद हुई, क्या हुए हो बेटो हुए, इसे बाप रो बहन हुई बापरी बहन हुई जा नंद हुई कि नहीं, बापरी बहन हुई नंद हुई, नंद रो पति हुई नंद हुई भाई, तो बाप रो बहन हुई मारे लाग तो नंद हुई, तेरे बाप रो बहन हुई जा बाप रो बहन माँ हुई मैं मारो बेटो आयो। पर समझे जो समझ, क्या समझे हरिंग नहीं सोच सके साथ में भी महाराज सबको लागे वो सब खुद लागे शकर सोई को शकर थोड़ा ही है वो तो बेटो है ना मारे सगोल ओरडी रे चोर बांधो देख पनियारी रोई तो पूछे तारे सगो लगे कि सोई नगलग सगो लगे तो सोई ए बाप रो बहनो मारे लाग तो नण गई तो इस तरह की बातें हैं वो समझ व्यवहार की नहीं आती मारे समझ में बात तो ठीक समझे ना समझ में आवे ना क्या कोई कठिन है तो फिर बाप रो बहनो मारे लाग तो नण गई कठिन बात है आप अभी तो कह दो पूछे सर हम तो नहीं बता सक रहे ऐसी बात है अब बाहर की बात भी नहीं समझते अब नण दो ये कौन है हाँ वह बात कौन तो उसके पास जाओगे तो वो श्रद्धा थी महात्मा में वहां गया तो वो दुकान वाले कहाँ से आए कैसे आए तो महात्मा अमुक महात्मा ने मेरे को बुलाया है मैंने पढ़ाया है कि तुम जाओ वहाँ पूछो मेरा बेटा मर गया तो मेरी स्त्री हुए बहुत है मैंने बहुत समझाई कहते अनित्य है नाशवान है मरने वाला है कोई भी घड़ी कही पर मानती ही होती है तो बैठो ऐसे बैठे इतने में आई मेरी बेटी शैसी बेटी आई और गोद लियो बालक लियो ले नाना जी गंजा नाना जी ले लियो कोदी ले लियो और वह छोरी गई लियो मैं देखो कि मैंने क्या समझाएगा ये दो ही तय पर भी इतना स्नेह करते हैं मैंने क्या समझाएगा मैं तो मोह रही गई रोवे मैं तो रोता नहीं हूँ ये कोई इसी आ सकती है इतने में आया साहब कितने वहां अपने चरणों की गाड़ी आई है माल गाड़ी भरा हुआ चिणा आया है कितना दिन हो गया तीन दिन हो गया अरे देखो जोर से तीन दिन हो गया थे कमा करके हवा हो गया छोड़ा तीन दिन हो गया दम रहने लगेगा दूसरों का लाल आ गया माल और दूसरों का बिक रहा है अरे तुम लाए ही नहीं अमर पड़ा है ऋषि करी मैं देखो लोग भी बड़ा भारी है नहीं अब ये जो दूसरों ने ईर्ष्या दूसरों का माल बिक गया अरे अपना ऐसा नहीं ईर्ष्या भी लिखे और धमका तो है लोग भी बहुत है तुम लाए करे अब बात बड़े धमकार कर दिया इतने में आ गई डाक ऐसे दो तीन उदाहरण किए ज्यादा क्यों समय खराब करा डाक आई डाक में बात आई कि बेटा मर गया है तो डाक देख करके गाड़ी चला गई कि चलो सब भोजन तैयार है चलो उन्होंने कहा चलो महाराज भोजन करो अपने सबने भोजन कर लिया भोजन करके देखा अब सब भोजन कर लिया अब कागज कागज ओ बेटा मर गया हाय रे बेटा हाय रोए जोर जोर से क्या होगा बेटा मर गया बेटे मरने का शोक दूर करने तो आया है ये तो रो रहा है जोर से लुगाई के शोक मत इसमें कोई रोता रोता वैसा कोई वो आए कोई मर जाए तो क्रम भी रोता आवे हर बार रोए जोर से शेठ में भी जोर शुरू बड़ा जोर से रो रो मत भाई कैसे करो रोता देखे मतलब रोज आज यार बेटो मर गया देखो कोई न्याल करेगा ये तो मारे से ज्यादा रो है मारी लुगाई में ज्यादा रो है ये क्या न्याल करेगा ऐसी बात हुई ये दुखदान समझ लो ऐसे कहा तो उनके मन में आ गई मेरी बात मैं कहते अच्छा शेर जी जयराम जी के क्यों कहते मैं तो जाऊ हूँ आए जाओ तो आए थे तो आए समझ लिया ठीक है समझ में कहते ठहरो मेरे कहने से रात ठहर जाओ रात ठहरो फिर जाना रात हुई तो बोले कि आप जाते क्यों हो कि आपका छोरी पर भी दो ईटे पर भी बड़ा मुंह आपका और अब लोगों का माल बिक गया अपना नहीं बिका तो लोग भी कम नहीं है अरे सोरे बोरे रीस तो मैं खाओ माल खाओ घर ऐसे ऐसे नुकसान करते हो ये बात है और बेटा में क्या रोते हो कहते आपके सामने डाक तो पहले आई थी ना डाक तो पहले आएगी आप भोजन नहीं करते मैं ही नहीं करता भूखा मरता सबका सभी आपने भोजन कर लिया मैंने कर लिया ये धाप जी हमारे बैठी धापोड़ी भूखा मरते कि नहीं तो शोक होता तो मैं रोटी खाता क्या थे भूखा रहता लोग भूखे रहते तो मैंने गाय नीचे रख दी, पशु पाल पास लगा रोने क्या रोड़ी तो खा जब रो अब काम है कोई काज, तो दूसरा वो रोता रहा तो वो बोले जोर से रो, तो लुकाई यार समझ बैठे वो दूसरा वजह नहीं दे रो मत हमारे आने कुछ हो जाएगा वो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी, तो वो लोग जोर जोर से रो, सब रोने वाला बंद कर दिया। तो यद्य सबकी श्रेष्ठ तत्व देवी करो जनो श्रेष्ठ करके बता रहे बात में अब कुछ समझे बताओ, मैंने बताया कि कागज पहले ही आ गया, सब भोजन करने के बाद रोने को बैठा, तो आग तो पहले आई थी मेरे पास, तो आप भूखे रहते मैं भूखा रहता घर वाले भूखे रहते, तो अब बस ठीक भाव देने क्या करो वास्ते संतों की गत रामदास जग से लिखिए न जाए, बाहर तो संसार का भीतर होता था, तो उनकी विचित्र बात है वो हरेक आदमी नहीं समझता, कैसे समझे वो अपनी अटकल लगावे अपनी अटकल लगावे, तो अपनी अटकल कसौटी खोटी है, संतों को पहचानने की कसौटी चाहिए संतों से भी ऊंची, तब संतों को पहचानेगा, परीक्षा दे जो परीक्षा में वो बेचारे पढ़ाई करे वो बिना परीक्षा फेल पास कर क्या करेगा, तो पढ़ा हुआ चाहिए पर परीक्षा देने वाले से ऊंचा, तो वो समझता परीक्षा देता है ये अच्छा है ये ठीक है ये ठीक है, मामूली पढ़ा हुआ क्या समझेगा, विद्वान जानाती विद्वजन परिश्रम विद्वजन परिश्रम, विद्वान का जो परिश्रम है उस विद्वान ही जो विद्वान ही जानता है, अच्छा जानकार जानेगा इतने कितनी मेहनत करी है कितना तो बता भी है, अरे क्या समझेगा नहीं वंध्या भी जानाती गुरु वेदनाम, जिनके बालक नहीं हुआ जिनके नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीड़ पराई, खुद पीड़ नहीं दूसरी पीड़ कैसे समझेगा, अपने पीड़ हुआ तब वो जानता है, इस तरह से जो अनुभव किया है वे अनुभव को जानते हैं, अनुभव किया नहीं तो कैसे जानेंगे, वो ठीक बात नहीं जान सकते, ये जानने में फर्क है, संसार का ठीक जानना होता है संसार से अलग होने पर, और परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा से अभिन्न होने पर, जब तक अभिन्न न हो तो परमात्मा की बातें को जानते नहीं है, और संसार में आसक्ति है राग है काम है क्रोध है मान बढ़ाई है ईर्ष्या है आदि है, तब तक संसार को नहीं जान सकता, संसार सच्चा दिखता है तभी तो असर पड़ता है संसार का, तो वो नहीं जान सकता, इन दोनों का ज्ञान संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा ज्ञान परमात्मा इस प्रश्न को ठीक तेरे से ऐसी बात है, मेरे बहुत बातें सुनी हुई है लोग कहने ब्याह हुए ब्याह तो गया मैं जान तो गया, हाँ ब्याह बरात गया हूँ जानो ब्याह कैसे ब्याह करे, नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज ठीक तरह से प्रश्न को फिर इसमें, तो अहंता ममता रहित होने पर बर्ताव वैसा ही है, लोग संग्रह के लिए जैसा करना उसी को ना वैसा, भीतर में राग है ना द्वेष है ना हरक है ना शोक है, पर बर्ताव ऐसा ही होगा पक्षपात होगा, ये पक्षपात करते ये राग करते ये द्वेष करते ये करते ऐसा दिखेगा, तो देखने में कोई हर्ज नहीं, हमारे क्या होता है अपने को तो परसो पहले परिचय बताओ अपने से पूछो अपनी क्या दशा है, इस वास्ते विवेचन करने वाले विवेचन कर सकते हैं, हम सीख कर विवेचन बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बढ़िया कहते कहते हैं और मैं करूँगा आप भी कर सकते हो सीख जाओ तुम इसमें कोई बात नहीं, परंतु वास्तव में अनुभवी पुरुष में फर्क होता है, उनकी वाणी में फर्क होता है उनके असर में फर्क होता है, जैसे एक बंदूक होती है उसमें गोली नहीं है कोरा बारूद है तो शब्द भड़ाक से शब्द होगा, परंतु गोली वाला होगा तो गोली चोट करेगी, एक गोली नहीं चोट क्या करे शब्द हो गया, शब्द होते उन्हें फर्क पड़ता है, शब्द में गोली वाले का उसे फर्क होता है, गोली वाले शब्द होने पर गोली बोलती है अलग, तो वो बिल्लू का फर्क होता है सन्नाटी बोले सन्नाट क्या बोले है ही नहीं बोले, इस तरह से बसना में फर्क होता है, तो फर्क ये कैसे होता है अनुभव होने से, जिस किसी बात का अनुभव उसे होता है, ये पैसे का लोभ है जिनके उस लोभ याद के संग से जितना लोभ जागृत होता है वो उपदेश के लोभ नहीं मिटता, बड़ी बड़ी उपदेश की बातें सुने हुए तो रद्दी हो जाती है, जहाँ लोभ ही मिला खर्च ऐसे ही स्त्री में आशक्ति है, उसकी आशक्ति रहित करे, सत्संग करे, अच्छा ठीक होता है, जहाँ संग मिला फट धो जाते हैं, तो भीतर की आशक्ति मिटी नहीं। और भीतर की आशक्ति मिटने पर कैसे संग हो, कैसी परिस्थिति हो, ठीक तरह से रहेगा। तो वास्तव में उस तत्व का अनुभव करना चाहिए, और अनुभव बहुत सरलता से हो सकता है, बड़ा सीधी रीति से हो सकता है, केवल चाहना चाहिए। अली कहता कि जो संसार की उन्नति है वो तो चाहना भी हो, उद्योग भी हो, भाग्य हो तो होगा, और इसमें केवल चाहना चाहिए, केवल चाहने से काम हो जाएगा। पारमार्थिक उन्नति है वो तो है, अपने है उसको प्राप्त करना है, नहीं है उसे निवृत्त होना है। संसार निवृत्त निरंतर हो रहा है और परमात्मा निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। नारायण नारायण नारायण।